राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 26 जनवरी 1993 दोपहर लगभग 3 बजे बीकानेर में हुआ। राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। मनुष्य का उद्धार और पतन ये केवल मनुष्य के खुद के हाथ में बात है। अपना विचार पक्का रख करके ठीक धर्म का पालन करता है और किसी से राग द्वेष नहीं करता तो उसको परमात्मा की प्राप्ति होती है। कई बार ऐसी बात होती है कि वो मन में समझता है मेरे राग द्वेष नहीं है, परंतु भगत पर कभी कभी ऐसा दिखता है कि अपने में राग द्वेष का अनुभव होता है तो उनके वशीभूत न हो। जब विचार कर लिया है कि परमात्मा तत्व को ही प्राप्त करना है तो राग द्वेष हो जाए तो उनकी वशीभूत न हो। वशीभूत धारणा का तात्पर्य राग पूर्वक तो किसी को ग्रहण न करे और द्वेष पूर्व किसी का त्याग न करे। ग्रहण त्याग जो चीज है वो राग द्वेष पूर्व नहीं। इसका खूब सावधान रहने की आवश्यकता है। बड़ा सावचेत रहे। राग पूर्व ग्रहण है वो द्वेष पूर्व त्याग है। वो ग्रहण त्याग का मात्र नहीं है, वो राग द्वेष का ही मात्र है। वे राग द्वेष ही पुष्ट होंगे। इसे ग्रहण त्याग के लिए हमारे शास्त्र ने कहा है तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थित हो। कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। शास्त्र के विधान को समझकर करना और न करना चाहिए। शास्त्र आज्ञा नहीं देता विश्वास नहीं करते हम। हमारा धर्म आज्ञा नहीं देता विश्वास हम नहीं करते। हमारा शास्त्र आज्ञा देता है वो काम करेंगे, शास्त्र आज्ञा नहीं देता वो नहीं करेंगे। ऐसा करने वाला मुक्ति का भागी होता है। और ये बात कही जावी कृपा भगवान की कृपा से होगा उद्धार, गुरु महाराज की कृपा से होगा, संतों की कृपा से होगा, ये सब बातें सच्ची है। पर तो मूल में खुद का विचार होने से ही बात होगी। खुद पक्का विचार होगा खुद का तो शास्त्र भी अनुकूल हो जाएंगे, संत भी अनुकूल हो जाएंगे, गुरु भी अनुकूल हो जाएंगे, भगवान भी अनुकूल हो जाएंगे और जो क्या है दुनिया अनुकूल हो जाएगी। जो चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, लोगों को लूटते हैं, वे किसी को जंगल में देख लेते हैं और साधु है अपने भजन ध्यान में लगा है तो लूटने वाले चोरी करने वाले भी सहायता करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, मदद करते हैं, उनके ऊपर असर पड़ जाता है। भी ये सच्चे हृदय से भगवान को चाहता है, परमात्मा को चाहता है तो लोगों का भाव विनष्ट हो जाता है। कहीं कहीं ऐसा भी हो जाए कि लोग कुछ न समझे, उसको भी दुख दे, पन वो दुख दे तो उनकी तपस्या होती है, उस कष्ट में उसको कष्ट नहीं होता, दुख में भी प्रतिकूल परिस्थिति में भी कष्ट नहीं होता। धर्म के लिए जो कष्ट होता है उसका नाम तपस्या है। जान करके तपस्या करे, भूखा रहे, पंचाग्नि तपे आदि का तपस्या जान कर करे, उसका जो महत्व है उनसे भी ज्यादा महत्व है आई हुई परिस्थिति के दुख को सहे। स्वतः स्वाभाविक आपत आ जाए तू प्रसन्नता पूर्व सहना है, ये बड़ी तपस्या है, ऊंची तपस्या है। जान कर कष्ट सहने में आदमी सावधान होता है, जैसे व्रत कर लिया भी आज अन्न जल नहीं जाएंगे, निर्जला ज्ञास करेंगे तो निर्जला ज्ञास कर लेता है प्रसन्नता से, पर भगत पर भोजन न मिले अन्न न मिले तो व्याकुल हो जाता है। तो ये सावधान रहना कि अपने वंदनीय वाला जल नहीं मिला तो भगवान की आज्ञा से मैं तपस्या कर रहा हूँ, उस तपस्या का बहुत ज्यादा फल होता है। जैसे है गीतम के निर्चारा संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर, निर्चा लाभ संतुष्ट, जो कुछ प्राप्त हो जाए अपने आप सुख हो जाए, दुख हो जाए, अनुकूलता आ जाए, प्रतिकूलता आ जाए, आप साथ उसमें संतुष्ट, भगवान के विधान में संतुष्ट रहता है। जैसे अनुकूल विधान में संतुष्ट है ऐसे ही वो प्रतिकूल विधान में भी संतुष्ट रहता है। उसको अनुकूलता प्रतिकूलता लेकर के सुख दुख नहीं होता, भगवान की कृपा को देख करके होता है। जैसे है एक मनुष्य रोगी होने पर अपने विचार से पत्ती कुपत्ती का विचार करता है, पत्ती का सेवन करता है, कुपत्ती का त्याग करता है तो अच्छा है, परंतु वही अच्छे वैद्य अनुभवी पीयूष पानी सर्व इतनी कोई वैद्य है उसकी दृष्टि से उसके सामने उपवास करता है, पथ्य का सेवन करता है तो उसका महात्म बहुत अधिक है, अधिक महात्म होता है उसका, क्योंकि वो देखरेख में अच्छे वैद्यों की देखरेख में, ऐसे भगवान की देखरेख में रहकर और जो अपने आई हुई तपस्या पे कष्ट को सहता है तो वो भगवान की देखरेख में है, अपने कुछ करता नहीं है, तो अपने खूब अच्छे तरह से भगवान के प्रति भाव रखता हुआ भजन स्मरण करता रहे, सुख दुख आ जाए आ जाए। ये सुख और दुख तो संसार का स्वरूप है, संसार में क्या है अनुकूलता प्रतिकूलता, ठीक है बेटी और ये संसार, इसका नाम ही संसार है। तो सुबह आता है रात नाते दिन आता है रात आते दिन आता है, अनुकूलता आती है प्रतिकूलता आती है, बेटा पोता जन्म जाता है कोई मर जाता है, घाटा लग जाता है कोई धन आ जाता है, ये तो संसार का स्वरूप होता रहेगा। अपने तो दोनों से ऊंच ऊंचा उठना है, सुख दुखे समय लाभ लाभ जजा जय, ये जो दोनों में सम रहना है ये मनुष्य का खास धर्म है। अनुकूलता में अनुकूलता अनुकूलता तो भी उसमें हर्ष न होए, उसमें अभिमान न करे कि हमारे कितने अनुकूलता है, कैसे भोग मिलते हैं, कैसा रुपया मिल रहा है, कितने हमारे पक्ष में है, ऐसे अगर अभिमान न करे और कोई पक्ष में न हो तो घबराहट न हो। अपना काम तो भगवान की चरणों में रहना है, शरणागत होकर भजन कर रहा है, अनुकूलता प्रतिकूलता को भोगने के लिए नहीं। सुख दुख आते हैं वो भोगियों ने नहीं है या मनुष्यों ने, सुख दुख भोग तो पशु पक्षी आदि में सब में होता है, कुत्ता कौवा है गधा है सुअर है भैंसा है बैल है, ये भी सुख दुख तो भोगते हैं, अनुकूल आती है। ये वृक्ष खड़े हैं कुछ नहीं करते, इनमें भी कभी गर्मी आती है सूख जाते हैं, कभी पानी मिलता है हर्षित हो जाते हैं, तो कभी पानी आता है तो कभी गर्मी आती है तो कभी कभी शीत ऐसा आता है ठंडी जिसमें जल जाता है, ठंडी से भी जल जाए गर्मी से जलता है, तो अनुकूलता है उसमें भी दुख होता है, ज्यादा हो जाए उसमें भी आदमी दुख होता है और दुख में भी दुख होता है, प्रतिकूलता में भी दोनों सुधर जाते हैं। तो वृक्ष सुधर जाते हैं वो प्रसन्न रहता है, वृक्ष को तो ज्ञान नहीं अनुभूत हो तो आ जाए, ये भोग ही हो रही है पुण्य पहले किए हुए उनसे ये सुख का भोग करते हैं और पहले जो ये पाप है उसे पापों का भोग करते हैं, वो नया काम नहीं कर सकते। अगर मनुष्य जो विचार कर देता है तो नया काम होता है, नई तपस्या होती है, पाप पुण्य इनके भी नष्ट होते हैं परंतु कल्याण हो जाए ये कोई खास काम नहीं है। परंतु मनुष्य शरीर देकर पाप पुण्य के वशी में न हो, सुख दुख के वशी न हो, गीता ने कहा इंद्रियार से राग द्वेष व्यवस्थित हो, प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष वैर और प्रेम व्यवस्थित है, मानो अनुकूलता से राजी होते हैं प्रतिकूलता से नाराज होते हैं, ये व्यवस्था से है। इस वास्ते क्या करे मनुष्य त्योर न बस मालक से बस पूछना हो, अनुकूलता में राजी होना प्रतिकूलता में नाराज होना ये राग द्वेष के वशीभूत हो गए। राग द्वेष का अवसर तो आएगा पर ना नाराज होता नाराजी होते, क्योंकि चौबीस से पचपन थे इनके मार्ग में लुचेंद्र राग और द्वेष है। परिपंथी कहते हैं मार्ग में लूट ले उनको, तो राग भी लूटता है द्वेष भी लूटता है, सुख दुख के समय के स्वा लाभालाभ हो जया जय हो, आदर निरादर प्रशंसा और निंदा, अनुकूलता प्रतिकूलता, जैसे बद्रीनाथ जाते हैं तो रस्ते में कहीं रास्ता बड़ा विकट आता है, पारों की चढ़ाई आ जाती है, घाम तपता है, दुर्गंधी आती है, कहीं यात्रियों की मैले आदि की दुर्गंधी आती है, और कहीं जाते हैं ठंडक हो जाती है और पास में खिले हुए जंगल के फूलों की सुगंधी आती है, रास्ता बड़ा सीधा असर नीचे का मिलता है, सुख से चला जाता है, तो सुख से चला जाता हो वहां तो वो ठहरता नहीं, और दुख से कठिनता से चाहता तो वहीं ठहरता नहीं, उसको तो रास्ता तय करना है बद्रीनाथ जाना है, सुख तुम्हें थोड़े रहना है वहां, दुख हो जाए तो रस्ते में घबरा जाए, सुख हो जाए वही ठहर जाए, वो कैसे बद्रीनाथ पहुंचेगा। तो मनुष्य शरीर ये मिला है सुख दुख आदि के भोग पूर्वक पाप और पुण्य का नाश करने के लिए, इसका नाश करके भगवान की प्राप्ति करने के, इस बात हर हालत में भगवान को याद करो, सुख में भी भगवान को याद करो, दुख में भी भगवान को याद करो, अपने दोनों ही दोनों दाएं बाएं पैर की तरह है, केवल दाहिने पैर से ना चला जाता ना बाएं पैर से भी चला जाता, दोनों पैर से चलते हैं, तो हर सरसों ये दोनों ना करे, अनुकूलता प्रतिकूलता है उसमें अपने तो चलना है भाई, जैसे बंदरण जा रहा है तो उसमें क्या जो वो अच्छा रास्ता आ गया तो राजी हो गए और क्या बिकट रास्ता उसे नाराज हो गए, अपने को वहां रहना है ही नहीं, अपने यहाँ थोड़े ही रहना, अपने बंदरण जाना है, इस तरह से शुक्रों को जीत करके परमात्मा के तरह दोनों पर जो विजय कर लेता है सम दुख सुख स्वस्थ वो स्वयं में स्थित हो जाता है अथवा भगवान में स्थित हो जाता है। ज्ञान मार्ग ही तो सुख दुख को समान करके अपने आत्म स्वरूप में स्थित होता है और भक्ति मार्ग ही भगवान में स्थित होता है। अनुकूल का प्रतिकूल नाराज राजी होने वाला वो संसार में स्थित होता है, हम संसार में क्यों स्थित हो, हम भगवान में रहेंगे। भक्तों के सामने बड़े बड़े दुख आए, बड़े बड़े कष्ट आए, धर्म पालन में बड़े बड़े सुख आए, बड़े बड़े कष्ट आए, परंतु धर्म पालन करने वाला सुख दुख के विषयभूत नहीं होता, ये तो मार्ग की है आते है, इसमें क्या है। तो ये मनुष्यता है विशेषता से, पशु पक्षी आदि के वो सुख दुख के विषयभूत हो जाए, वृक्ष आदि के ये भी सुख दुख हो जाते हैं, परंतु सच्चे हृदय से परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाले परवाह नहीं करते, उस एक परमात्मा की तरफ चलते है, उसका ही उनके मन में भाव रहता है। ये क्यों घबरावे, क्यों राजी हो है? न प्रेत प्रियम प्राप्ति, नोत प्राप्ति चा प्रियम, प्रिय को प्राप्त करके हर्षित नहीं होते और अप्रिय को प्राप्त करके उदीर्ण नहीं होते, हल्के नहीं होते। ये रहने वाली चीज नहीं है। इस बात गीता में आरंभ में आगमा पाए नो अनित्या, मात्रा स्रोत विषेन्द्र संबंध है। ये तो सुख सुख दुखदा है, सुख देने वाला दुख देने वाला है। इसमें क्या ही आता है? तो सहलो, अगर सह लेता है, निर्विकार रहता है, सो अमृतत्व आएगा बोलते, वो मुक्ति का पात्र होता है। मुक्ति हो गई ना, छूट गया ना, अनुकूल प्रतिकूलता के वश में नहीं हुआ, अपनी स्थिति पर रह गया, तो अनुकूल चली जाती है, वो सदा अमर रह जाता है। तो धर्म के पालन करने वाला भी धर्म के धर्म में स्थित रहता है, अनुकूल का प्रतिरोध नहीं करता। ऐसे ही भगवान की प्राप्ति के चलने वाला भक्त भी अनुकूलता प्रतिकूल वशीभूत नहीं होता। ऐसे ज्ञान में मार्गी भी अनुकूलता प्रतिकूलता के वशीभूत नहीं होते। अनुकूलता प्रतिकूलता के वश हो जाते हैं वे है साधारण जीव होते हैं। उनको तो हमने ऐसा पढ़ा कि वे मनुष्य नहीं है, वे पशु पक्षी की तरह ही है। तेल मुहयंती जंतवा, वो जंतु है, मनुष्य आकृति दिखती है परंतु है पशु पक्षी। मनुष्य रूपे मृगा सरंती, रूप में मनुष्य दिखते है, मन भी तो मृग है, मन पशु है। राजेंद्र महाराज क्या हो, अपने तो भजन स्मरण करना है, ये तो आते हैं, ये तो मार्ग के हैं। ऐसे कोई मार्ग चलो, जिस मार्ग में चलो उसमें धर्म आएगा, अपना जीवन रहेगा, उसमें सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, अनुकूलता आएगी, प्रतिकूलता भी आएगी। इसमें क्या राजी नाराज हो, क्या लेना है? बड़े जोर से परमात्मा की तरफ चलना चाहिए, बड़ी उत्साह से, बड़ी प्रसन्नता से, नहीं घबरा करके करे। तुम्हें भाई बहन धन्य के धन्यवाद के पात्र है जो भगवान का भजन करते रहते। दुख आएगा तो परवाह नहीं, सुख आएगा तो परवाह नहीं। यंग ही ना जैसे हम देते, ये सुख दुख कैसा नहीं पड़ता। ये मात्रा स्वराष्ट्रे शीत हो, उसमें सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूल कार्य के द्वारा सुख दुख लड़े वाले हैं। विश्वास देने से घबरावे नहीं, अपने भजन स्मरण में लगा रहे सच्चे हृदय से। संसार में आता है बड़े से बड़े, बड़े से बड़े, बड़े से बड़े भगवान श्री राम, उनको कहा कि राजगद्दी होगी, चक्रवर्ती हो जाएंगे, राजा हो जाएंगे, ऐसी बात आई। और महाराज रात रात में पासा पलट गया, सुबह जो होते ही बनवास जाए, आज जाते ही बनवास का आज ही तो है। तो उनके घर में कोई खुश दुखी नहीं है, पर प्रत्युत बनवास में जाते हुए प्रसन्न होते हैं। नव गजान दुबर समान राज आलान समान, कितनी बात बढ़िया बात है। प्रसन्न हुए वन गमन सुने और आनंद अधिकार, और आनंद अधिकार। वो आनंद राज्य में नहीं था, राज्य में तो पश्चाताप हो रहा था मन में, वह ठीक नहीं है। क्योंकि जन्म में एक संग सब भाई, भोजन सहन अकेले दरिकाई, और कर्ण वेद और उपवेद और विवाह सतुवर। जन्म में एक संग सब भाई, और भोजन सहन अकेले दरिकाई, और कर्ण वेद उपवेद और विवाह सतु संग संग सब भाई उत्साह। जो विमल वंश अपने वंश की प्रशंसा करते हैं, विमल वंश परंतु उसमें एक बात बड़ी अनुचित है। बंधु बिहार बड़ी अभिषेक हूँ, अपने छोटे भाइयों को न देकर राजतिलक एक को दिया जाएगा। अरे सब हुआ, ब्याह भी साथ में हुआ, ये हरेक का नहीं होता है। जन्म एक साथ में हो सकता है, कुटुंब में एक कुटुंब में माई साथ में पैदा हो गए, और उनके सब पालन होता है भोर शहर के अंदर का ही होता है। कर्ण वेद उपवेद उपवेद जिन्हें ये भी हो जाए साथ में, कर्ण साथ होते नहीं है पर ब्याह तो सब साथ में, ब्याह भी साथ में ये बात हुई। तो व्याम व्याम जब सुनते हैं राधे गद्दी की बात तो प्रभुपस्ता ने ये भगवान की पश्चाताप हुआ, ठीक नहीं हुआ ये, अच्छा नहीं हुआ, और तो पश्चाताप हुआ। अरे भगत मन की कुचलाई, उसने कहा है ये पश्चाताप है, भक्तों के मन में कोई कुटिलता आ जाए तो दूर हो जानी चाहिए, मानो स्वार्थ अपने नहीं लेना चाहिए, दूसरे का हित करना चाहिए, अपने भाइयों को सुख ज्यादा दे, अपने दुख ग्रहण करे, बहनों माता भाई ये चाहिए अपनी देवरानी है जेठानी है नानद है सास है इनको सुख हो, कष्ट में रहूंगे उत्साह से काम करूंगी, तो कष्ट देने से अपने को रखे, आराम के लिए दूसरों को रखे, ये कर्तव्य भाइयों का क्या, बहनों का क्या, ये साधुओं का क्या, गृहस्थों का क्या, सबका ही कर्तव्य है, तो उत्साह पूर्ण चले अपने को, ये तो आते ही बारे में, ये तपस्या है, भगवान की भेजी हुई तपस्या रहता है। तो आज महाराज दुर्योधन की उस समय में तो स्थिति देखते हैं लोग तो वहम होता है कि देखो अन्याय कर रहा, मौज कर रहा है, और की बात को वन पर्व में आपदा आती है, कई जगह ऐसा भी होता है कि देखने में बड़ा अन्याय होता है। एक हमने कथा सुनी है, बात कहानी लोगों को कहां तक सच्ची है पता नहीं है, शास्त्रों की बातें तो प्राय सच्ची होती है परंतु ऐसे कथा भी पता नहीं है। एक आदमी था, रात्रि में लघु शंका करने के लिए घर से बाहर निकला, तो उस समय में ऐसे ही देखा तो सामने एक सोनार का घर था, तो सोनार के घर से आदमी निकले कुछ बक्सा लिए हुए, उस पेशाब कर उठा हुआ निकले उधर से, उसने कहा भाई क्या बात है इसमें, तो कहते तो चुप रहे, तो चुप कैसे रहे, तुम चोरी करने जाते हो यहां से, तो उसको पकड़ दिया, वही पहरा देने वाले से सिपाही, रात्रि में खबरदार खबरदार करके पहरा दिए वो आदमी थे, उसने कहा देख तुम मूर्ख समझता नहीं है, अगर तुम अल्लाह नहीं करे तो आधा तेरा आधा मेरा, सुना के घर शायद सुनाया हुआ था, उनको पता था घटने के लिए, वो कहते मैं लेने वाला नहीं हूं, समझाया बुझा के मान ले, बात करके कैसे मान ले, पाप की बात कैसे मान ले, हमारे पापी नहीं है, उसने सीटी बजा दी, सीटी बजाते जितने पैर वाले समझा रहे बात क्या है, हाथ पकड़ लगा ये है कि सुनार के घर से निकला है बक्सा लेकर के, अब दूसरे की बात सोचो पहले वाले खास कर हमने पकड़ा, घर में जाकर देखा तो सुनार की कत्ल कर दी, मैं सुना उठा गए, अब मैंने पकड़ दिया गया, मैं भीतर नहीं जा सका, पेशाब करके भीतर नहीं जा सका, पकड़ दे गए, अब अल्लाह तुम इसने ऐसा अध्याय किया, मनुष्य हत्या कर दी, चोरी कर दी इसने, इतना काम किया, उस पर विचार चला तो उसने कहा भाई मैं चोरी नहीं की है, पर कौन माने पहरा धारा वाला पकड़ा है लाए है ये की है, मुकदमा चला, मुकदमा चलते चलते उसको फांसी का हुक्म हो गया, जैसे कह दिया कि उसको फांसी दे दी जाए, मनुष्य हत्या करी है फांसी दे दी जाए, सुना तो वो बड़े हो गया, दे दिया सुनार को, सुनार की हत्या करी मनुष्य मारा है इसको फांसी दे दी जाए, हुक्म हो गया, ये हुक्म होते ही वो बोला कि इस संसार में न्याय नहीं है, मैंने कुछ अपराध किया नहीं उस फांसी हो रही है, कोई कोई न्याय नहीं है, ये बात जज के कानों में पड़ी तो उसने देखा कि है तो निर्पराध, ये जो भीतर की बात निकली है, ये न्याय करने वाले पहचान लेते हैं बात को। तो उसने बुलाया, उसको बताया तू सच्ची बात बता क्या बात है। तो उसने सच्ची बात क्या दी, मेरे तो पड़ोसी सुनना संग बहना तो स्नेह प्रेम अपना पड़ना था हमारा, और हमारी विचार नहीं कभी भी किसी चोरी नहीं करी, किसी कोई खाई नहीं, सच के असर पर बात ही सच्ची कहता था। ये सिपाही लेकर आया था वो, तो क्या करें भाई, मुकदमा तो ऐसा सजा गया जो किसको सब गवाह और मिला करके फांसी में भी जाए। तो कुछ दिन बाकी थे फांसी का दिन, बोला गया वो तो हाकिम ने क्या किया कि एक ऐसा षड्यंत्र रचा, तो वो था वहां हवालात में ही अच्छी बेड़ी सब वहां था। तो ग्वालियर आया सुबह दौड़ते रोता रोता आया कि मेरे घर में रात हत्या हो गई, हमारे एक भाई को बाबू मेरे को मार दिया, और ऐसा रात में डाका पड़ा हमारे को मार दिया। तो उठा लाओ अब देखे हम, चलो वहां देखेंगे। तो हमने कहा ऐसा करो कि उनको ले आओ, जिसको मार दिया उस लाश को ले आओ। तो जाकर देखा उन्होंने लाश लड़े वाले तो खून बिखरा पड़ा है, और उस कपड़ा में सोया हुआ आदमी सोया है, कपड़ा में खून लगा हुआ है, ऐसा उठा कर लाए। तो एक वो सिपाही जिसने चोरी की थी वो, और एक वो सच्चा भाई, इन दोनों को कहा तुम उठा कर लाओ, उनको उठा कर पहुंचा दिया वहां पर लाओ। तो बीच में कुछ एकांत पड़ती थी, जंगल पड़ता था थोड़ा, तो वहां से बिंदु उठाकर चले। तो उसने कहा देख मैंने तेन पहले कह दिया कि तुम क्यों मरता है, तू अपनी सच्चाई का ढोंग करता है, देखी सच्चाई क्या दशा हुई, मैं कहता हूँ मान लेता तो पैसा मिलता और प्राण बचते, अब तू कहता मैं सच्चा हूँ धर्मात्मा देख रहे सच्चाई का धर्म, ऐसे ही होता है आजकल ये जमाना है। उसने कहा भाई जमाना है दशा है, मैं पाप स्वीकार कैसे करूँ, धन कैसे ले लूँ, मेरा कोई हक नहीं, मैं अपना जीवन को पवित्र बिताता हूँ, मैं पवित्र कैसे कर लूँ, ऐसे वो दोनों बात हो गई। इतने में आकर वहां पहुंच गए, वो जो खून लगा हुआ सोता हुआ था वो आदमी था जीता हुआ, उसने लिख लिया कि सिपाही ऐसे बोला, कैदी ऐसे बोला, सिपाही ऐसे बोला, कि भाई ऐसे बोला, उसने बन लिख लिया ला करके आकम के सामने कहा सब ये बात है सच्ची क्या है देखूंगा भी। तो बात सच्ची नहीं रही, किसी को तो हुक्म दे दिया फांसी का। अब उस हाकम ने विचार किया कि मैं कभी अन्याय करता नहीं हूं, और मेरे द्वारा फांसी का हुक्म कैसे हुआ। तो उसको एकांत में लेकर पूछा कि भैया एक बार सच्ची बात बता दे, तेरे हाथ से कोई मनुष्य मारा गया हत्या हुई है कि नहीं तेरी उम्र में। तो उसने कहा सच्ची बात कह दो, हाँ एक आदमी मेरे घर आया करता था, तो वो माना नहीं, स्त्री भी मिल गई उसके साथ मिल गया, वो स्वीकार करती नहीं, मैंने देखा उसको। तो एक दिन मेरे कब्जे में आ गया, घर आया हुआ था उसका, मैंने किया तो मेरे आ गया गुस्सा, ना स्त्री बोलती है ठीक, ना ये ठीक बोलता है, मैंने मार दिया उसको, मार करके पीछे नदी बह रही है हमारी, उसने नींद फेंक दिया, किसी को पता नहीं लगा वो कहाँ गया, कहाँ मारा गया, क्या कुछ पता नहीं, ऐसा तो हुआ हमारे। तो तुम्हारे उस पाप के लिए फांसी होती है, बहाना तो ये इसका हुआ। तो मैंने विचार किया मैं खाकी खाता नहीं, घूस खाता नहीं, पक्षपात करता नहीं, फिर मेरे द्वारा फांसी का हुक्म लिखा कैसे गया। तो कोई बात नहीं, ये फांसी होगी तुम्हारी उस पाप से, और ये सिपाही को फांसी होती इस पाप से होगी। अब तो कभी कभी कहते हैं आदमी कि मैंने कोई पाप नहीं किया, देखो मेरे पर कितनी आफत आ गई, ऐसा दंड मेरे को भोगना पड़ता है, कैसी आ गई। तो वो किस समय में कौन सा पाप किया था क्या पता, तो किस जन्म में किया था कुछ पता नहीं। एक हमने धृतराष्ट्र की बात सुनी है, धृतराष्ट्र के 100 बेटा मारे गए, 100 के 100, तो बड़ा दुख हुआ। उसने पूछा कि क्या बात है, तो मैंने बात सुनी कि धृतराष्ट्र कहता था कि मेरे को 100 जन्मों की बात याद है, 100 जन्मों में मैंने पाप नहीं किया ऐसा, जिसमें 100 के 100 बेटा सबके सभी मारे जाए, ऐसा मैंने पाप किया नहीं। तो एक ने कहा कि देखो 100 जन्मों से पहले एक जन्म था तेरा, उसमें तू एक राजा था, और राजा था तो खान पान तेरा था ही ऐसा जैसे लोगों को होता है। तो एक दिन रसोईया ने एक हंस का अंडा ला करके तो वो तेरे को पड़ा कर दे दिया, तुम बहुत राजी हुई, बड़े प्रसन्न हुए, था तो बढ़िया हुआ। तो हंस के 100 अंडा तू खा गया, वो पाप है, उसका हंस के 100 बेटा मरा, वही हंस के बच्चे थे उसको खा गया, जिसका 15-13 भोगना पड़ा। तो क्या ठीक है, तो इस बात से पता नहीं है किस समय में कौन सा पाप किया गया और कब उसका फल मिलेगा। परंतु ये बात सीख है कि हम ठीक चल रहे हैं, और कोई न कोई लांछन लगता है, कोई न कोई दंड होता है, तो हमारे किया हुआ फल है, हम जानते नहीं अपने कर्मों को क्या पता है। इस जन्म में किए हुए पाप पुण्यों का भी हमें याद नहीं है, उनका क्या फल होगा हमें जानते, और पहले जन्मों में कहाँ कहाँ पाप किया, कहाँ कहाँ पुण्य किया, कैसी परिस्थिति में हमारा जीवन बीता, ये याद नहीं है। परंतु परमात्मा के यहाँ न्याय है, वो अन्याय नहीं होता, वो पाप का ही फल होता है। इस वास्ते आदमी को घबराना नहीं चाहिए, सुख दुख आवे, अनुकूल तो प्रतिकूल तो आवे, आया करती है, सब में आती है। अरे भाई राम जी में आ गई, हरिश्चंद्र में आ गई, नल में आ गई, बड़े बड़े राजाओं में आ गई, राम और नल और युधिष्ठिर कितने ऊंचे दर्जे के पुरुष हुए, ये आया करता है। ये तो संसार का स्वरूप है, हम उनमें क्यों बह जाए, अनुकूलता में राजेश प्रतिपुर महाराज क्यों हो जाए, तो हम परमात्मा की प्राप्ति के पात्र बन जाते हैं। राजी नाराज होते हैं तो वे तो राजा होंगे, हमारे पाप पुण्य फिर और नए होते रहेंगे, मुक्ति नहीं होगी। इस बात इन दोनों में सुख दुख समय कर लाभ लाभ हो जया जी हो, तो समान है आते हैं, कैसे समान कैसे समझे, एक सुख है उसमें तो आराम मिलता है, दुख में कष्ट मिलता है, इनको समान कैसे समझे। देखो दुख आता हुआ बुरा लगता है, जाता हुआ अच्छा लगता है, इस बात सबके अनुभव की बात है। दुख आता हुआ बुरा लगता है, जाता हुआ अच्छा लगता है, और सुख आता हुआ अच्छा लगता है, जाता हुआ बुरा लगता है, तो दोनों के एक तरफ सुख है एक तरफ दुख है, बरोबरी फर्क क्या है। समान नहीं तो क्या है, सुख आता हुआ अच्छा लगे तो जाता हुआ बुरा लगता है, दुख आता हुआ बुरा लगता है तो जाता हुआ अच्छा लगता है, समान है ये। सुख दुख को समान करें क्या, बेसमझी के कारण हम राजी नाराज होते हैं, ये तो आता जाता रहता है, ये तो ऐसे ही बीत रहा है, संसार का स्वरूप है। अब इसको कैसे इधर उधर कर देंगे, आप इसको कुछ नहीं कर सकते, विश्वास भाई सुख दुख ही समय कर तो लाभ लाभ हो जाए जाए। हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, परमात्म तत्व को जानने के लिए मार्ग में चलते हैं, ज्ञान मार्ग में, भक्ति मार्ग में, योग मार्ग में, तो धर्म का मार्ग योग मार्ग है, भक्ति का मार्ग भगवान की भजन करना है, ज्ञान मार्ग विवेक मार्ग है, इसमें चलते हैं। और जितने अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति घटनाएं वैसी परिस्थिति जैसा मौका आता है, तो उस मौके में हमें समझना चाहिए कि हमारे पाप पुण्य नष्ट हो रहे हैं, अनुकूलता में पाप नष्ट होता है, पुण्य नष्ट होते हैं, प्रतिकूलता में पाप नष्ट होते हैं, तो हम तो शुद्ध बन जाए, निर्मल बन रहे हैं। इस दुख सुख की बात है, दोनों से आजादी होकर परमात्मा भजन में तत्परता से लग जाए उत्साह से, ये बात हमारे काम कर्तव्य है। तो मनुष्य को अपनी प्रतिकूलता से डराना चाहिए। तुमने कहा भाई अपने हाथ है ये, उद्धरे रातो न आत्मानम न आत्मानम अवसाद, ये अपने आप अपना उद्धार करे, अपने आप को पतन में न ले जावे, ये अपने हाथ की बात है। कैसे ये सुनते हैं कि गुरु महाराज की कृपा से हो गया, ये भगवान की कृपा से हो गया, ये संतों की कृपा से हो गया, ये क्या अर्थ है कि आप ठीक रहते हो तो संतों की कृपा, भगवान की कृपा, गुरु महाराज की कृपा, संसार मात्र की कृपा हो जाती है। जहां पर कृपा राम के हुई तहां पर कृपा करे सब कोई, परंतु आप अपने स्थिति पर मजबूत बने रहो तो ठीक होता है सभी। ये आनंद आगमा पाए अनित्य सुख दुख आने जाने वाले हैं, आने जाने वाले अनित्य ठहरने वाले है नहीं, इस वास्ते इनको सहयो, ये सुख दुख को सह करके अपने कर्तव्य पालन करता है। ये मानव धर्म है, ये मनुष्यता है, ये मनुष्य कर सकता है। ये दो बात है ना, भजन स्मरण करना पर उद्धार करना और दूसरों की सेवा करना, हित करना, सुख पहुंचाना, ये मनुष्य कर सकता है और ऐसा करता है वही मनुष्य मनुष्य है, नहीं तो मनुष्य क्या हुआ फिर, जब यही नहीं कर सकता, न भगवान का भजन करता है, न उपकार करता है, न सेवा करता है, तो मनुष्यता नहीं है। जैसे दूसरे जंतु राग द्वेष करते हैं, कुत्ता गंदा सोर आदि, ऐसा ही हो मनुष्य आकृति में दिखता है मनुष्य, पर लक्षण नहीं। मनुष्य के लक्षण ये है कि हर हाल में प्रसन्न रहे और काम करते सुख पहुंचावे, हित करे, सेवा करे। क्यों राजी नाराज हो, अपना काम है वो ठीक करे, धन्यवाद ही नहीं है। जिस वास्ते कभी घबराना नहीं चाहिए, हम ठीक करते हैं, ऐसे विचार करके मजबूत रहे। तो ये मनुष्य की मनुष्यता है, क्योंकि कर्मण्य अधिकार से महाफलेशु कदा जाना, अच्छा काम करने में अधिकार है, अच्छा सुख भोगने में कोई स्वतंत्र है क्या? अगर सुख भोगने में स्वतंत्र हो, दुख भोगने में स्वतंत्र हो, तो दुख क्यों भोगेंगे, सुख क्यों भोगेंगे हम? अगर हमारा हाथ में बात हो, हम दुख क्यों भोगेंगे, सुख कर लेंगे। चाहना से एक काम सिद्ध होता हो तो लखपति से कम क्यों रहेंगे हम? चाहना से धन होता होता नहीं, मना मनो छोड़ दे तेरा किया न हो, पानी में घी नहीं बचे तो लू को खाए न कोई, तेरे मन से ही अगर धन की प्राप्ति हो जाए चाहने से, तो पानी में घी नहीं बचे रोज नाजबा बने को बोल से तो लू को क्यों खाऊंगा, नहीं पानी नहीं होता तेरे करने से नहीं होगा। ये तो होना है, होनहार है, हो तो वो तो बड़ो वाली हो तो बड़ो बली जाको अचल विचार, किर मानी मानी नहीं, होनहार से हार किसने नहीं माने, ये होनहार आता है भाई, ये तुम्हारे को शुद्ध कर रहा है, पाप और पुण्य दोनों से ऊंचा कर रहा है। सुख दुख राजी तो तुम फंस गए अनुकूलता प्रतिकूलता में, और इसमें न फंस भजन करते हो तो तुम्हारा रास्ता ऊंचा उठने को हो रहा है, सुख दुख से ऊंचा उठ गए, राजी नाराज नहीं हो तो सुख दूर से ऊपर उठ गए। यही तेरह स्वर्गो ये साम्य स्थित मन जिन पुरुषों का साम्यावस्था में मन स्थित हुआ है, तो कहते यही तेरह स्वर्ग, स्वर्ग संसार जीता, संसार को जीत गए, संसार के ऊपर अपनी विजय हो गई। ये शाम साम्य स्थित निर्दोष ब्रह्म, ब्रह्म परमात्मा निर्दोष और सम है, तस्मात ब्रह्म स्थित ब्रह्म में स्थित है, वो संसार में स्थित नहीं है। सुख दुख से ऊपर उठ जाता है वो संसार में नहीं है। अर्जुन के ये बैम था मेरे पाप लगेगा, भगवान कहते भैया युद्ध जो प्राप्त हुआ है, अरे स्वतः है तुम लोगों ने संधि का प्रस्ताव रखा, उद्योग किया कि युद्ध न हो, युद्ध पर वो मानते ही नहीं किसी तरह से ही। तो वृक्षारोपण किए आपसे आप स्वर्ग स्वर्ग द्वारा अपावृत हो, खुला हुआ स्वर्ग दरवाजा है, आपसे ना पाया हुआ है, इस वास्ते तुम पाप विभागी नहीं हो। युद्ध करने में हत्या होगी तुम्हें हत्या नहीं लगेगी, क्यों अन्याय करते नहीं, किसी का दूसरा छीनते नहीं। अपनी बात में प्रतिज्ञा हो गई थी कि 13 वर्ष के बाद तुम्हारा तुम्हारा राज्य हमारा हमारा, बंद के दर ही भिन्न देंगे रहता है। तो आज महाराज दुर्योधन की उस समय में तो स्थिति देखते हैं लोग तो बहम होता है कि देखो अन्याय कर रहा, मौज कर रहा है। और की बात गुरु को वन पर्व में द्रौपदी ने कह दिया, युधिष्ठिर महाराज बड़ी आश्चर्य बात है, द्रौपदी जैसी महिला कोई मामूली हो, कितनी धर्म परायण अपने कर्तव्य की परायण कितनी ऐसी। उस द्रौपदी ने युधिष्ठिर महाराज से कहा कि महाराज आप धर्म को और कर्तव्य को छोड़ करके एक पैर भी किसी को नहीं रखते, खूब ऐसे करते हो, वो तो जंगल में आप दुख पा रहे हो। दुर्योधन को पता ही नहीं करता क्या धर्म है क्या अधर्म है, वो तो बस सबसे सब काम से मौज कर रहा है। क्या बात है, कोई धर्म है कि नहीं, कोई ईश्वर है कि नहीं, कोई न्याय करता है कि नहीं, सफाई हुई है क्या सुननी। तो विष्णु ने कहा कि प्रिय तेरे जैसी महिला ऐसी स्त्री उसको भी संदेह हो जाए, ये संदेह की बात नहीं है, तेरे लायक बात नहीं है ये। मैं जो धर्म का पालन करता हूँ वो सुख के लिए करता हूँ क्या, अगर सुख के लिए धर्म का पालन करता वो धर्म के तत्व को नहीं जानता, वो तो सुख को जानता है, अगर सुख तो पशु पशु नर्कों को जीव नहीं जानते, कीट पतंग सांप बिच्छू आदि सुखों को तो जानते ही है, सुख में राजी होते नाराज हो जाते हैं। तो मैं सुख दुख के लिए सुख के लिए धर्म का पालन नहीं करता हूँ, मनुष्य का कर्तव्य है कि अपने धर्म का पालन करे, सुख आवे चाहे दुख आवे, अनुकूलता आवे प्रतिकूलता आवे, लोग आदर करे निरादर करे, निंदा करे प्रशंसा करे, मर्जी है उनकी, अपने तो ठीक मर्यादा पर चलते रहे, मर्यादा को भंग न करें। अपनी बात तो ये है, इस वास्ते मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। मैं सुख के लिए नहीं धर्म का पालन कर रहा हूँ, जो देव का सुख के लिए करता है वो धर्म का तत्व तो थोड़ा जानता है, धर्म थोड़ी पालन करता है, सुख के लिए सब जंतु कीट पतंग आदि वो भी करते हैं। इस वास्ते अपने कर्तव्य पर डटे रहना ठीक तरह से, उस न्याय रस्ता है न्याय पता प्रवृत्त पतंग नीरा भरतवीर ने कहा है, नंदंतु नीति निपुणा निवासु बंतु, नीति निपुणा नंदंतु, बड़े बड़े नीति निपुण अच्छे अच्छे पुरुष वे निंदा करे करते रहो, करो निंदा भाई तुम्हारी मर्जी, निवासु बंतु प्रशंसा कर दो प्रशंसा कर दो, अपना न्याय युक्त मार्ग ठीक है उस मार्ग से अपने विचलित मत हो, उस मार्ग पर चलते रहो। निंदा करे तो घबराओ मत, प्रशंसा करे तो राजी मत हो, ये करते रहे। निंदा स्तुति नहीं है, धन आ जाए तो खुश नहीं हो, धन चला जाए टुकड़ नहीं मिले तो नाराज नहीं होना, ये दिन है अपने पहले ये पापों निंद हो जाएंगे, ना सुख के दिन ठहरते ना दुख के दिन ठहरते, आप सबका अनुभव है इसमें, इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं आई है, थोड़ी थोड़ी बात में अनुकूलता आती है प्रतिकूलता आती, कभी सुख होता है कभी दुख होता है, कभी कोई राजी होता है कोई नाराज होता है, कोई सुख देता है कोई दुख देता है, ये सब होता है। अब दिन भी होता है रात भी होता है, तो होते क्या करोगे आप, अब मिटा दोगे दिन को मिटा दोगे रात को मिटा दोगे, ये तो होता है आगे रात की बात। इस वास्ते अपने सम रहो, अपने ऊंचे उठो, ये संसारी जन्म मरण में चलने वाले आदमियों का है, सुखी दुखी होने वाला उनका धर्म है, अपने ऊंचा उठना है, परमात्म तत्व को प्राप्त करना है, ऐसा प्राप्त मुक्ति प्राप्त करना है। भाइयों बहनों ये मौका है, बड़ा सुंदर अवसर मिला है। अवसर हाथ से चला जाएगा तो यह हाथ की बात नहीं रहेगी। अभी कोई विचार नहीं है, अपने मस्त रहो अच्छी तरह से। तो मनुष्य अनुकूल प्रतियोगिता के बस में नहीं, कई और न बस मात्र राग द्वेष के वशीभूत न हो, अपना कर्तव्य उसको देखे भी सुख आया तो क्या, दुख आया तो क्या, अपना कर्तव्य क्या है, अपने कर्तव्य और डर है। ये खास बात है, इस वास्ते हम न्याय करते हैं, हमारे कष्ट क्यों आया, कतल हम ठीक करते कष्ट क्यों आया, तो फांसी तक हो गई जो कर दे उस पाप का भार है। ऐसी बात है, हमारे कष्ट आता है तो कोई कोई पाप कटता है, दुख में पाप कटते हैं, सुख में राजी होने से पुण्य कटते हैं। किसी को पूछा जाए तुम्हारे पाप कटने चाहिए पुण्य कटना चाहिए, तो कोई नहीं स्वीकार, भाई भी हमारे पुण्य कटना चाहिए, पाप कटते सुख पवित्र हो रहे। तो सुखदायी सुखदायी परिस्थिति में पुण्य खर्च होते हैं, दुखदायी परिस्थिति में पाप कटते हैं, तो अपने आने की बात है। एक सज्जन तो कहते हैं मन निंदया यदि जना परितोष में, मेरी निंदा करके कोई जना संतोष होता है, उसको राजी होता है, वो मेरी निंदा करे, खूब लोगों में खराब खराब बातें कहे, हमारे में अवगुण नहीं है ऐसा अवगुण भी कहे। अवाच्य वादांश मोहम्मद वजी संधि तवाहिता, भगवान के तेरे जो अहित है शत्रु है, तो वो अवाच्य वजन नहीं करने लग बात कहेंगे, हिंद्रा है क्या है कहने को सक है, कुछ मैंने कही कुछ नहीं है, जो दोष तुम्हारे में नहीं है ऐसा दोष आरोपण करेंगे वो, ऐसे करे तो क्या हुआ। अवाच्य वादांश मोहम्मद वजी संधि बहुत से कहेंगे उसे दुख कितना होगा, तू कहते रहे तुम अपने ठीक रहो, तो ऐसी निंदा करे तो कहे भाई मर्जी हुई है। तो मेरी निंदा से अगर किसी को संतोष होता है तो कहते रहे एक चार सुनाऊ में ऐसे सुनाऊंगा ऐसा सुना दे क्या हुआ, तुम्हारे अंदर मेला होगा, ये बढ़िया थोड़ी चीज है, ये कोई बहादुर की चीज है। दाल तराजू तो लिए नमेश भारी हो, तराजू पदराजू भारी होता है वो नीचा हो जाता है, तो नम्र हो जाते हो अपने आप पर, तो नमेश भारी हो ऊंचा आ गया, ऊंचा आ गया थे ऊंचा आ गया, ऊंचा आ गया तो हल्का है ऊंचा आ गया, हम क्यों आता अपने तो चल रहे से भक्त पर सुख और दुख अनुकूलता प्रतिकूलता आती रहती है, कोई निषेध कर ही नहीं सकता, ये तो मौका है समय है आता है भाई, ये तो आएगा सबके लिए आएगा, बड़े से बड़े जमातों के लिए, बड़े बड़े ज्ञान मार्गों के लिए, भक्ति मार्गों के लिए, तत्व जीवन मुक्तों के लिए डरते मिला मंसूर को फांसी दे दिया, ईसा को क्रोश पर चढ़ा दिया, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अपने को तो विचलित नहीं होकर भगवान की तरफ चलना है और अपने तत्व की तरफ चलना है, अपने कर्तव्य का पालन करते रहना है, आ जाइए तो क्या बात आता है, दिल में शोक न करके चले, ये बात अनुकूलता प्रतिकूलता से तो सभी हार मान लेते हैं, मनुष्य को हार नहीं माननी चाहिए। ये मनुष्य योनि है, ये पशु पक्षी नहीं है, राक्षस है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, नरकों में जाने जीव है, स्वर्ग में जाने वाला जीव है, सभी सुख दुख के भागी सब होते हैं। भागवत में है ऐसा सुखम इंद्रियकम राजन स्वर्गे नरक ही होगा, इंद्रियों से होना होगा सुख स्वर्ग में भी होता है और इंद्रियों से होने वाला दुख नर्क में भी होता है, स्वर्ग में भी सुख दुख होता है, ईर्ष्या होती है, कोई हमारे ऊंचे पद में है तो जलन होती है, दुख होता है, इंद्र खुद है भागता फिर हमारा घर में हत्या लगी, भागता फिरता है किससे से मैं दुख से बच जाऊं। तो इंद्रों का राजा है, सब देवताओं का राजा, शतक कृतों करते सौ यज्ञ किए, उसी भी दुख आता है, सुख आता है। इतिहास में सुनते हैं तो बड़े से बड़े भी सुख आते हैं, अरे छोटे से छोटे भी आते हैं। अरे नरकों में है, नरकों में ऐसी यातना है कि उबलते हुए तेल में डाल देते हैं, थोड़ा भी तेल के छटा लग जाए तो कितना बुरा लगता है, थोड़ा अंगार भी हाथ के अंदर लग जाए तो तवा तपावा लग जाए तो ये होता है, उबर जाती है, दर्द होता है। पूरा उबल से तेल में डाल दे तो वो सीरता रहता है। नार की जीवों में ऐसी बात है कि जब तक उस पाप का फल पूरा नहीं भोग रहे तब तक प्राण नहीं निकलते, वो पाप भोगने के लिए शरीर मिलता है, मरता नहीं, वो ऐसा पाप भोगता है। उसको फिर हवा में रख दे तो निकाल दूंगा तो कल हुआ, अब कल तुम दूर हवा में सुख हुआ। तो अंदर उन्हें सुख तो उनको भी होता है, चार से दिया गया टुकड़ा टुकड़ा से कर दिया, वह जाकर सब मिल कर पैसा हो जाता है, स्वासन मिल जाता है। तो दुख और सुख दोनों होते हैं, स्वर्ग नरक ही है बाबा, स्वर्ग में भी सुख दुख होते हैं, नर्क में भी सुख दुख होते हैं, मनुष्य में सुख दुख होते हैं, वो तो हम अभी देखते ही हैं, ये तो शास्त्र कहता है, ये तो हम देखते ही हैं। प्राणी नाम से क्या तो इंद्र से होना वाला सुख सबको मिलता है, कैसे कैसे कि प्राणियों को जैसा दुखम, जैसे प्राणियों को दुख आता है। तो सुख के लिए तो आप इच्छा भी करते हो और सुख के लिए चेष्टा भी करते हो, उद्योग भी करते हो, सहायता भी लेते हो, पर दुख के लिए चाहना करते हो क्या? सुख के लिए दुख के लिए उद्योग भी करते हो, किसे चाहते हो भाई हमारे मदद करो हमारे दुख मिल जाए, और बीमारी दूर होने के लिए दवाई भी लेते हो, वैद्य के भी दर्ज करते हो, सहारा भी लेते हो, और सुख के लिए कहते हैं सुख चला जाए हमारा, तो दुख चाहना कोई चाहना ही नहीं करता, दुख की उद्योग भी नहीं करता, किसी से चाहता भी तुम कृपा करो हमारे को दुख दे दो, नहीं चाहते, फिर भी दुख आता है बिना चाहे। तो बिना चाहे बिना मांगे बिना उद्योग किए दुख आता है, क्योंकि हमारे पापों का फल है। तो हम चाहते ही नहीं, बिना चाहे बिना उद्योग बिना दूसरों के सुख भी आता है। ऐसी घटनाएं मैंने सुनी है, कई घटनाएं ऐसी होती है। कलकत्ते में दो मित्र रहते थे, तो एक वह वृंदावन गया तो दूसरा भी चला गया वृंदावन, पीछा आया तो एक तेरे नाम से मैंने व्यापार किया इतना नफा हुआ, नाम से कर लिया व्यापार हो गया नफा हो गया, तो वो गया वृंदावन, वहां रहा वो घाटा लग गया, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ यहाँ 10 लोग के और अपने पलाने के बीच में यहाँ, तो उसमें जो बैठे थे वो भाई बच गया, वो कहता था कि मेरे वो साथ में था तो मैंने कह दिया भाई तुम मुझे बैठ जाओ, मैं थोड़ा ही बोला लेट जाता तो मुझे बैठ जाओ, उसको ऐसा बैठा दे मैं उधर बैठ गया, एक्सीडेंट हुआ वो मर गया मैं बच गया, जानकर थोड़ा ही बैठा था, मरने वाला था वो मर गया, अरे हम बच गए बिल्कुल, ये बुद्धवाद नहीं होता है बात, तो ये होता होना रहे, इसमें घबराना नहीं चाहिए और अभिमान भी नहीं करना चाहिए, राजी भी नहीं होना चाहिए, दुख आज नाराज भी नहीं होना चाहिए, ये तो आता है भाई आत्मा जाने वाला है। देखो सत्संग करने वालों में और सत्संग न करने वाले में ये फर्क होता है, जो ठीक हृदय से सत्संग करते हैं, गीता आदि शास्त्रों को पढ़ते हैं, साधन करते हैं, तो उनमें ये बात होती है, उनके बीच विशेष असर नहीं पड़ता है, अगर सत्संग नहीं करते हैं उनके असर पड़ता है, व्याख्यान आदि सुनने वाले कम उन पर भी असर कम पड़ता पड़े, नहीं साधन करने वाले जो पुरुष रहे ऐसे सिद्ध पुरुष रहे, ऐसे जो साधन में चलने वाले हैं उनके संग करने वालों में असर विशेष होता, प्रत्यक्ष असर होता है। अपने तो वो करना है, मनुष्य ने प्राप्त किया है तो सुख के लिए थोड़ी क्या है, ये सुख दुख के लिए नहीं, सुख दुख से ऊंचा उठ परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो यंग है ना व्यथयंती, व्यथयंती बताया सुख में सुखी हो जाए वो भी व्यथा है, और दुख में दुखी हो जाए वो भी व्यथा है। हलचल है दो नहीं, राजी होना जो अलचल है, नाराज होना जो अलचल है, हलचल से रह तो ना अचल है, अचल को प्राप्त करो अपने मनुष्य प्राप्त हुआ है। गीता जैसा अपने ग्रंथ है, रामायण जैसा हमारे सामने ग्रंथ है, सत्संग की बातें हैं, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी पुस्तकें हमारे सामने आती है, भक्तों के चरित्र आते हैं बड़े अच्छे अच्छे, जिनके पढ़ने से अंतःकरण निर्मल होता है, जैसी सामग्री हमारे को मिल रही है, ये भगवान ने बहुत विशेष कृपा कर दी है। इस वास्ते हम तो हरदम प्रसन्न रहे हैं भगवान के विधान में। ये बात किसी भाई ने पत्र दिया है, वो भाई के लाकर मिल गए सत्संग की बात। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।